ojciec Jacek Gniadek, emisja na Żerwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiejsza Ewangelia, która mówi o największym przykazaniu miłości, stoja przed nami niełatwe zadanie. Jak mówić o miłości bliźniego w kazaniu wolnorynkowym? Jak pogodzić miłość bliźniego z troską o własny interes, który jest motorem napędzającym gospodarkę wolnorynkową? Chrześcijanie są często odbierani jako ci, którzy głoszą światu, że każde działanie podjęte w interesie innych jest dobre, a każde działanie dla własnych korzyści złe. Ayn Rand twierdziła, że mamy teraz w świecie dominację altruizmu, że dominuje koncepcja dobra poprzez drugiego człowieka. Należy się w pewnym stopniu zgodzić z amerykańską pisarką, że taka filozofia stwarza pewien zamęt myślowy, gdyż przedsiębiorcę i złodzieja wrzucamy do jednego worka. Jeden i drugi kieruje się tylko własnym interesem, a więc jest zły. Przyjrzyjmy się jednak uważnie dzisiejszym czytaniom. Jezus mówi, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Po przypomnieniu, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga, Jezus łączy to przykazanie z przykazaniem miłości bliźniego i czyni to po raz pierwszy. Należy jednak zwrócić uwagę, że Jezus łączy nie tylko miłość Boga i bliźniego, ale również te dwie miłości z miłością samego siebie. Oczywiście chodzi o właściwą formę miłości samego siebie. Jezus mówi, że każdy z nas jest bliźnim także dla samego siebie. Z jednej strony niektórzy zarzucają chrześcijaństwu, że wynosi altruizm do rangi najwyższej cnoty. Z drugiej strony wielu chrześcijańskich teologów krytykuje gospodarkę wolnorynkową jako system aspołeczny, który oparty jest na egoizmie i któremu brakuje klasycznych reguł moralnych, w tym zasady miłości bliźniego. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że jedni i drudzy są w błędzie. Chrześcijaństwo nie sprowadza się tylko do altruizmu, a wolny rynek nie opiera się tylko na egoizmie. Należy zacząć od tego, że pełny altruizm jest nieosiągalny, gdyż byłby unicestwieniem samego siebie. Zrealizowanie takiego przesłania zmuszałoby człowieka do życia w ciągłym rozdarciu między moralnością a praktycznością. Należy przyznać klasykom liberalizmu rację, że społeczeństwo wolnej przedsiębiorczości daje jednostkom nie tylko możliwości służenia bliźnim w dążeniu do czysto materialnych celów, ale zostawia także możliwość dążenia do każdego innego celu, który uznają za od nich ważniejszy. Wszystko zależy od naszej skali wartości, która powstaje nie tylko w zaciszu naszego serca, ale również w wolnej przestrzeni wyznaczonej przez własność prywatną. Skala ta może być naszym własnym wytworem, ale może być również odkryciem Bożego prawa w świecie i odpowiedzią na prawdę przekazaną w objawieniu. Krytycy wolnego rynku często powtarzają, że własność prywatna staje się częstokroć okazją do chciwości. Staje się to pretekstem do kwestionowania samego prawa. Taki sposób myślenia Ludwig von Mises, austriacki ekonomista i filozof, uważa za niewłaściwy, gdyż jego autorzy nie dostrzegają znaczenia sił, które potępiają jako niemoralne funkcjonowanie rynku. Na rynku nie mamy do czynienia z jednostkami idealnymi. Musimy brać pod uwagę człowieka takiego, jakim on jest. Zastąpienie motywu zysku, który jest wiodącym czynnikiem funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, przez motywy altruistyczne byłoby de facto przyczyną zniszczenia celowości i wydajności rynku. Zauważmy, że sam rynek jest potrzebny, by można było zrealizować altruistyczne cele. Ludzie kierują się w swojej działalności gospodarczej różnymi korzyściami. Są to przede wszystkim korzyści ekonomiczne, ale nie tylko. Są także inne, do których należy zaliczyć również altruizm. Mechanizm rynkowy uwzględnia te wszystkie czynniki, a społeczeństwo wolności negatywnej pozwala każdemu człowiekowi postępować zgodnie z własnymi celami. W gospodarce wolnorynkowej nie narzucamy ludziom celów, do których pragną dążyć w ramach granic wyznaczonych oczywiście przez własność prywatną. Szczególną rolę w gospodarce wolnorynkowej odgrywają ceny. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż mechanizm cenowy przekazuje wiele informacji i jest nie tylko odpowiedni dla społeczności ludzi skupionych na realizacji swoich własnych korzyści, ale również dla prawdziwego społeczeństwa altruistycznego. Ceny na wolnym rynku przekazują nam informacje na temat ludzkich potrzeb, wartości i preferencji. Te informacje są niezbędne również dla altruistów. Altruizm może być zastosowany w praktyce tylko wtedy, gdy wiemy, jakie są ludzkie potrzeby, wartości i preferencje. Widzimy więc, że mechanizm cenowy pozwala altruistom skutecznie uporządkować konkurencyjne plany pomocy osobom potrzebującym i efektywnie przydzielić im odpowiednie do ich potrzeb środki. Przy braku cen rynkowych, a tak jest w socjalizmie, altruiści mają bardzo mało szans, by zrealizować swoje bezinteresowne cele, które uważają za najważniejsze. Bez pomocy cen rynkowych ludzie mogą odpowiedzieć tylko na potrzeby małej grupy jednostek i nigdy nie mają pewności, czy korzyści z ich działania przewyższają poniesione koszty. Rynek jest więc instytucją społeczną, pozwalającą ludziom na skuteczne realizowanie działań, których celem jest osiągnięcie ich własnych korzyści, jak również tych altruistycznych. Na wolnym rynku mamy więc miejsce na dobrze pojęty egoizm i altruizm. Jeden nie może istnieć bez drugiego. Muszą być jednak odpowiednio wyważone, podobnie jak miłość bliźniego i siebie samego, o której mówi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Dla altruistów, jak również egoistów, dla każdego z nas, Jezus ma ostrzeżenie. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?